Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Bunga yang ada di Cepu, Jawa Tengah dengan judul Jenglot. Kedadian sing tak alami iki nalika aku lagi wae bubar nikah. Kira-kira tahun 1995. Sebut wae jenengku Mas Edi. Jenenge bojoku wonge sregep, mergawe lan ora males. Kerja apa wae dialami sing penting oleh hasil kang halal. Aku isih melu ana omahe wong tuaku. Ora nyono nalika Mas Edi nemu botol minyak wangi sing isine getih iku gawe cilakane lan bubrahe rumah tanggaku. Nalika aku meteng tuwa, Mas Edi kerja ana ing toko material. Bayarane ya lumayan cukup dinggo mangan. Nalika aku wis nglairke anak wedok sing tak wene jeneng Sekar, Mas Edi saya sregep kerja, kadang lembur nganti bengi. Mbuh, dina apa aku wis lali. Mas Edi mulih jam 10 wengi. Sak bubare adus lan mangan, Mas Edi cerita. Nalika mulih ing cedhake kuburan, Mas Edi weruh sinar rupane abang. Nalika dijupuk jebule botol minyak wangi cilik sing isine getih. Botol iku uga didudohke aku. Nalika iku aku banjur ngomong Mas Edi, "Wis ora usah digagas karo barang-barang sing aneh kaya iki. Luweh apik Mas Edi saiki tur wae." Bengi iku pancen rodok beda. Biasane anakku Sekar ora rewel, nanging saiki rewel banget lan sedelok-sedelok nangis. Kira-kira jam 3 isuk, nalika Sekar nangis, Mas Edi uga tangi. Langsung jupuk botol minyak wangi cilik sing gumrethak ana ing meja karo ngomong, "Dik, awake dhewe bakal urip kecukupan. Amarga dik mau aku ngipi dipethuki wong tuwa, bakal diwangi golek rejeki. Yen gelem ngrumat wong tuwa iku, carane ngrumat mung menehi minyak wangi lan gedhe iki." Aku banjur ngomong, "Wes Mas, ora usah gagas lan mikir ngipi. Yen awake dhewe pengen urip kecukupan, iya mergawe sing telaten." Ganti dino, ganti ulan aku yang gumun. Mas Edi kok gampang lan lancar rezekine. Sak liyane mung dadi kuli ana ing toko material. Terjo sampingane dadi maklar sepeda motor lan tanah saben golekno tanah kanggo wong mesti kasil. Nganti-nganti batine juta-jutaan. Malah Mas Edi tau oleh bati akeh saka maklar tanah. Salah sawijining dino, Mas Edi nemu duit puluhan juta. Duit iku mau banjur dinggo gawe omah. Ora apik, sing penting iso dinggo ngiyup. Ben ora curiga sisane duit iku dinggo tuku truk elek-elekan. Dinggo usaha dagang pasir. Truk iku disopiri koncone Mas Edi. Supaya wong kampung ora curiga truk iku ora tau digawa mulih. Mbah, dina apa? Aku tau mergo Mas Edi ana ing kamar mburi, lagi lungguh sedhakep. Ing ngarepe Mas Edi kaya ana boneka cilik diadahi peti sing cilik. Sak bubare nglakoni ngono iku aku banjur metu saka kamar lan nakoni Mas Edi. "Lagi lho apa, Mas?" kandhane Mas Edi. "Gara-gara barang iki awake dhewe bisa lancar rezekine." Aku kaget. Mas Edi banjur jelasno, "Awake dhewe golek rezeki bisa lancar gara-gara direwangi jenglot." Sak bubare Mas Edi jelasno yen ngrumat jenglot iku ora apa-apa, nanging atiku sih wedi lan kuwatir. Pesene Mas Edi, "Ning kampung urip biasa wae supaya ora dicurigai duwe pesugihan." Rencanane Mas Edi karep-arep gawe usaha ning luar kota yen rezeki wis nglumpuk kabeh. Telung tahun sak bubare yen Mas Edi ngrumat jenglot, Mas Edi banjur tuku tanah lan bangun toko material ing Blora. Usaha iku malah maju lan lancar. Usaha ning Blora kuwi dipasrahke anak buahe sing jenenge Ana. Aku dolan ana Blora mung sak wulan pisan. Ora suwe Mas Edi uga gawe selepan ana desa lan tuku truk. Mas Edi telung dina ing omah. Sak liyane iku dheweke uga ngawasi usahane sing ana ing luar kota. Salah sawijining dino, ing tengah wengi mbuh ngipi mbuh nyoto, aku bingung. Nalika Mas Edi ora ana ing omah, ana wong tuwa moro-moro njaluk ngombe. Nanging awakku ora bisa tak obahake. Bareng aku sadar jebule aku ngipi. Bengi iku aku wedi banget, swara asu lan swara aneh-aneh liyane padha krungu. Awakku dadi merinding lan sirahku jebobok. Sekar semono gaya ngono, turu ora bisa tanek sedelok-sedelok gragapen lan nangis. Bengi ku atiku ora bisa tenang. Nalika bisa turu, aku ngipi meneh. Ana swarane wong tuwa. Aku njaluk ngombe. Aku ketelak. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Nganti geragapan kaya-kaya swara iku isih krungu ana ing kupingku. Sekar banjur tak degep lan tak keloni. Amarga sedelok-sedelok nangis ing jero ati aku. Aku mung takon Mas Edi ning ngendi kok bengi kura mulih. Aku mung bisa pasrah marang Gusti. Aku wis ora eling meneh. Ngerti-ngerti wis esuk jam 6. Rasane atiku kaget kaya disamber gluduk. Amarga ngerti mripate Sekar mendelik lan awake adem. Bareng tak gugah Sekar wis ora bisa apa-apa. Aku mung bisa njerit sak kuat-kuate tenaga. Nalika aku sadar jebule wis akeh wong ana ing omahku, yen kelingan Sekar aku mung bisa nangis. Kira-kira jam 09.00 esuk Mas Edi mulih mergo diparani Pak Lik. Mas Edi uga nangis lan ngrangkul aku lan ngomong, "Dik, iki kabeh salahku, Dik." Ing jero kamar nalika aku dirangkul Mas Edi, aku ora bisa apa-apa, mung nyakar lan jambak ireng Mas Edi. Awaniku Sekar dikubur, ning ati aku ra lila. Aku mung bisa nangis wae. Bengi ku uga aku njaluk Mas Edi. Bisa-bisa jenglot kuwi kudu dibuak. Mas Edi kawitane ora gelem, nanging tetep tak peksa. Lan akhire dheweke gelem. Bengi ku uga jam 11 wengi aku karo Mas Edi moro ing Begawan Solo. Ana kedadian aneh nalika jenglot diuncalake ana gawan. Amarga ana ing banyunan kaya-kaya ana geni sing mekan. Aku lan Mas Edi orang gagas, banjur langsung mulih. Aku isih ora bisa lali marang Sekar. Nalika slametan maleng telung dinane, Lik bejo wong sing dipercaya Mas Edi njogo selepan ana ing desa Moro. Langsung kandha yen selepan trek lan sak isine ludes amarga kobong. Hatiku mung sedih, cilaka kok terus gonta-ganti teko marang rumah tanggaku. Saya lara ati meneh bareng krungu ana wong wadon sing dipercaya Mas Edi nyekel toko material ana ing Blora meteng lan njaluk pertanggungjawaban Mas Edi. Aku ora nyono lan ora ngira yen Mas Edi ora tau mulih ing luar kota, malah duwe simpenan. Kaya-kaya aku ora kuat nglakoni urip iki. Sak bubare slametan pitung dinani Sekar, Mas Edi kecelakaan. Ana ing kali modang utawa bruk tengah alas. Untung wae Mas Edi ora meninggal. Ana ing rumah sakit Mas Edi kritis. Rumah sakit Cepu ora ngatasi banjur dirujuk ana ing Semarang nganti selikur dino. Mas Edi dirawat ana ing rumah sakit Semarang. Nanging isih koma lan durung sadar. Ragat entek akeh nganti toko material kadol. Mas Edi isih durung bisa sadar. Saben bengi Mas Edi mung brok-brok wae. Usahaku nambahake Mas Edi ora mung dokter medis wae. Nganti tak celukno wong pinter. Nanging tetep isih ora bisa apa-apa. Salah sawijining dina Pak Lik teko lan nggawa Mbah Yai saka Demak ing kamar rumah sakit Mbah Yai ndonga. Sakbubare ndonga banjur Mbah Yai nyeluk aku lan ngajak omongan wong loro. Omongane Mbah Yai, "Nduk, kowe lan bojone iku duwe kesalahan apa to? Kok ana dedemit sing ora trima marang bojone? Aku mung bisa nangis." Saka Mbah Yai ku aku njaluk tolong supaya Mbah Yai gelem nyimpen pepadiku. Amarga aku wis crita kabeh marang Mbah Yai. Banjur Mbah Yai ngomong, "Kowe ora usah kuwatir, Nduk. Pepadimu bakal tak simpen lan ora ana sing ngerti. Amarga demit iki sing gudak lan arep njaluk patine bojomu lan kowe, Nduk. Aku ora bisa apa-apa, mung bisa nangis wae yen tak rasak-rasakno omongane Mbah Yai pancen bener." Nalika aku nunggoni Mas Edi ana ing rumah sakit, saben bengi aku ngipi diparangi wong tuwa arep ditekek. Kang telung dino sak bubari aku dikandani marang Mbah Yai, dikon dungolan pasrah nyenyuwun selamat marang Gusti Kang Maha Kuwasa. "Sekarang saatnya kau susul aku ke liang kubur." Mas Edi esoke meninggal. Sak bubare jenazah Mas Edi dikubur, Mbah Yai ngomong marang aku, "Nduk, kowe ora usah ana ing omah Cepu dhisik. Sawetara wektu kowe manggono dhisik ana ing omahku Demak, Nduk. Amarga demit iki sing gudak awakmu arep numpes kowe sak keluargamu lho." Aku mung manut kersane Mbah Yai. Amarga aku wis ora duwe apa-apa meneh. Kabeh bondo wis ludes kanggo ngragati Mas Edi. Aku kaya wong edan. Untung wae ana ing omahe Mbah Yai aku dituntun ndalemi agama. Bojone Mbah Yai apik nganggep aku kaya anake dhewe nganti sangang wulan. Aku manggon ana ing omahe Mbah Yai. Kaya-kaya aku krasanan betah ana ing Demak lan ora diuber-uber karo wong tuwa sing ana ing jero ngimpiku. Yen eling lelakoni uripku, aku sedih lan nangis. Apa meneh yen eling Sekar anakku? Aku ora kuat. Untung wae wong kampung kurang ngerti yen Mas Edi duwe jenglot kanggo pesugihan. Setahun sakwise aku manggon ana ing Demak, aku banjur mulih ana ing Cepu, ana ing omahe wong tuwaku. Sakbubare iku aku merantau ing Jakarta nganti 7 taun. Saiki aku buka usaha cilik-cilikan dodolan kanggo nyambung uripku. Iki kedadian nyoto sing tak alami, yen aku ngerti resikune dadi kaya ngene biyen aku nglarang bojoku ngrumat jenglot. Saiki sing ana ing jero atiku mung rasa getun keduwung. Kanggo para pendengar Istana Radio, muga-muga ora ana sing padha ngalami kaya aku. Kabeh jeneng sing tak aturke iki lan sing tak critakke iki mung jeneng samaran. Iki crita nyoto saka aku bunga ing cepu bersama tim Jimat. Jimat hanya ada di istana, lainnya itu palsu. Istana Radio. Halo, pendengar.